إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا Sana sumasa natin ang mga Muslim na habang tayo ay nagsisim mo ay hindi tayo pwede magsimita. Hindi tayo pwede magsimita. Hindi tayo pwede magsimitas. Sa mga nakasin natin sa mga iba Muslim na habang nagsisim mo na authentic ay minsan ay nag-usap siya. Purin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ang hingin na magkapanginan sa lahat. Hingin tayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Patatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggapin sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagsasamba. Ang ating mga pagdarasal, kapit ng ito, itong ating pagdarasal na tinatawag na Jumaah. Sapagkat ito ay kabilang sa mga kautosan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga komunikasyon natin ng Diyos. Ipangaral natin sa ating mga sarili. Ipangaral ko sa ating mga sarili, sa inyo, sa mga kapatiran, sa lahat ng mga makikinig. Ang tinatawag na takwa Allah, pagkatapos sa Allah. Sapagkat isa sa mga gawain o kaya ay ang mga kondisyon ng tinatawag na sermon sa Friday na ipangaral ang tinatawag ng takwa Allah, pagkatapos sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan natin ng Allah na kung pagkatapos ay sa mga kabilang sa mga talata ng Allah. Pinigkas natin ya ayang iladina na nagtatakwa Allah katatupati o kayo na mga nananong palataya sa Allah katakutan niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng buong pagkatakot wala tamuhun na ila wa antum muslimun at huwag ninyong hayaan na dumating sa inyo ang inyong mga palataya na hindi kayo muslim. Hindi kayo mga tao na nananampalataya, sumusunod sa mga kautusan ng Allah, mga kautusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magmula sa tinatawag na akida, sa mga pinaniniwalaan, sa mga doktrina, at mamarating sa mga pagsasamba, pamamaraan ng pagsasamba, o kaya ay mga kaugalian, makakarating sa mga pakikitungo sa kahit sino man ng mga tao, yun ang ibig sabihin na huwag inyong kayaan na dumating sa inyo ang inyong mga kamatayan na hindi kayo mag-usin. So, pagkakamatay na pananampalataya ng Islam, ay pananampalataya ng Islam sa buhay ng tao ng Muslim. Sa tao ng Muslim, pag mula sa kanyang pananampalataya, paliniwala, mga doktrina, kinakailangan na sumasang-ayon sa katuruan ng ating pananampalataya ng Islam o kaya ay katuruan ng Propeta Muhammad sa Allah. Mga kapatid ng mga Muslim, minsan tayo ay mga Muslim. Mga ilang maranaw, matigranaw, tausok. Minsan, pati tayo ng mga Muslim ay nagkapangalim sa pagkakaintindi sa sino ang Allah. Sino ang ating Panginoon? Sino ang narapat na sambahin? Ano ang kanyang pangalan? Paano natin siya tawagin? Maraming nagsasabi na ang Panginoon ay si Adnan. Sa mga kapatid natin ang mga Kristiyano ay si kung sino-sino man Panginoon, Diyos, God. Mga ibang mga kapatiran natin ng mga Muslim ay si Tuhan. Pagmamananalangin sila o kadanalangin o Tuhan namin. Hindi natin alam kung sino ang kapansan at hindi natin makikita na itinawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, sa Allah, sa Panginoon, sa tagapagmikla, yung mga katawagan na yun. Bagus kung titingnan natin sa Suratul Ikhlas, maikling kabanata sa banal na Quran, noong isang araw na pinag-usapan nila ang mga tao sa Makkah. May mga Hudyo at may mga Kristiyano at may mga pagano at mayroon din mga nagsasamba ng rebulto, walang mga sinasamba. Nagpusap-pusap sila kabilang sa kanila ang Quraysh, mga tiyohin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinag-uusapan nila kung sino ang Diyos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinatanong nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ba ang Panginoon? Bakit mo binago ang ating Panginoon, Panginoon ng ating mga ninuno, ang ating mga tiyohin? Bakit mo binago ang ating pananampalataya o relihiyon? Hindi sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng medyo matagal hanggat sa nakarating ang revelasyon na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang napakaikling kabanata sa banal na Quran sa ulo natin lahat, yung tinatawag na Suratul Ikhlas. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد سبحان موسى ملنا سبحان موسى محمد na ang Panginoon huwa Allah, ang Diyos ay siya Allah ahad na iisa. So, ibig sabihin malino na ating Diyos, ating Panginoon, Panginoon ng sanlibutan, ang tagapaglikha, lumikha sa lahat ng mga nilikha, ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayo ay mananalo sa Allah, bakit kinakailangan pa natin kung kanilalamin, utuhan namin, ba't hindi natin banggitin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinaliksik ng mga nakakaalam? Lahat ng mga scholars, hindi nila nakita kung saan nagmula ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kung pagbatayan natin ang wikang Arabic, nag-iisang salita na hindi natin makita kung saan nagmula, ano ang pinagmula, kung ano ang dalawang sinabi na dalawang Allah, dalawang kanan, hindi natin pwedeng sabihin na Allahan, pagmarami, hindi ito wala tayong masasabi. Sapagkat ang Allah ay naipuntang ang pangalan ng Allah sa pangalan ng Panginoon. Tingnan natin sa Suratul As-Saffat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. سورة الصفا. Katotohanan ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila yaw ang sinasabi nila inna alladhina qalu rabbana Allah na ang aming Panginoon ay si Allah, hindi si Kanan, hindi si Tuha, ang aming Panginoon ay si Allah. Kung mastaqamu, matatapos ay naging makwit sila, tatanazzalu alayhim almalaikatu sa inyo ang paraiso ng Allah subhanahu wa tayo ay manalangin sa Panginoon. Umarap sa Panginoon sa pamamagitan ng isulat ng kanyang pangalan na Allah. Allahumma, sa pagsalat na mga akal, umatwa, Allahumma, Allahumma. Quran ng Allah, Quran ng Panginoon. Walang kabuluhan din at pinag-ibigitan sa iyo. Isa rin sa kaya tanong, wiki, sa pagkakupunta ng pangalan ng Allah. Ikwento natin, kapagyan niyo ang isa sa mga hindi Muslim na yumakap sa isa. Si Khalid, paano siya yumakap sa isa? Ito ay aral para sa atin. Pagkatapos, aral din natin kung papaan natin ipakilala sa mga kapatiran natin na hindi mga Muslim kung ano ang paniniwala natin sa Diyos. Kapagkat baka akala nila iba ang sinasamba natin. Nabukod sa tagapaglikha, kung nasa itaas, na nag-iisang Panginoon Diyos. Si Khalid ibn Sa'id, hindi pa siya Muslim, ay umatid sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanong si Propeta, ila na atalaka. Kanyang sinabi sa Propeta Muhammad, ila na atalaka. Ikaw ba, Muhammad, ay naitaanya sa amin? Patungo saan? Patungo saan ka naitaanya sa amin? Sa Khalid ibn Sa'id, si Khalid, anak ni Sa'id. Sabi niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang sinabi ng Propeta Muhammad? Ano ang sinagot? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kaya ay ayun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله تخلع ما تعبده من حجر لا يضر ولا ينفع لا يضر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ومن لا يعبده هل قد سيمقف سبنانا ولا تعلم الإسلام Tinapos itong hadis, itong sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala na siyang nasabi maliban sa ako ay sasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah at ikaw Muhammad ay suko propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila Allah atau ila Allah. Ako ay nananaya sa mga tao, patungo sa Allah. Wahdahu na nag-isang Diyos. Nag-isang Diyos. La sharika lah. At sa walang pagtatanggap sa kanya, ibig sabihin, hindi tayo maaari at pagtanggap sa kanya. Wahdahu la sharika lah. Wa'anna Muhammadan abduhu wa rasuluh at si Muhammad ay suhu alagad ng Allah alipin ng Allah wa rasuluh at suhu ng Allah subhanahu wa ta'ala taqla'u ma ta'aduhu min hajjah at ako rin ay nanganyaya sa mga tao ikaw sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Mekhal sa anong pamang sinasamba mo na bato na hindi kailanman makarindi. Ta'abulo ma, ta'abulo ho min hajar, na alas na, na bato na hindi nakarindi. Wala yato at hindi nakadutunan ng kasanaan. Wala yata, kailin ang kabutihan. Wala yata, man yato, waman na yato, at hindi ka alam. Umiwalag ka, umalis ka, sinasamba mo niya na hindi niya alam kung sino na nagsasamba sa kanya at hindi nagsasamba sa kanya. So sigurado natin na lahat ng mga nakikita natin na sinasamba ng mga tao hindi na nababatid ang kanilang sinasamba. Mahal na paksa. Subalit ito ay para makataroon lang tayo ng kaalaman para sa pagpapakilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga binuturoan ni Abu Hanifa ay unang-unang bagkero sa mga Jews o kaya ay mga pantas ng Islam. Yung apat na pantas ng Islam sa Islam, makikita natin sa Sharia, sa Jews Rulings, unang-una si Abu Hanifa, si Imam Malik, Imam Malik, si Ash-Shafi'i, at si Ahmad ibn Hanbal. Kabilang sa kanila, nauna sa kanila, si Abu Hanifa, na hindi kabilang sa mga sahaba, subalit nadatnan niya ang kabilang sa mga sahaba o kasamahan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Islam. Ang isang grupo, pagkatapos na nakipag-usap sila sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo mga kapatid, ang itinanong nila sa kay Abu Hanifa, gusto nila ilanggar siya Abu Hanifa. Subalit ang nagsasamba sa Allah ang tao ng Muslim, kahit anong gawin ang mga nagliling lang sa pananampalataya, hindi nila kaya, hindi nila dito kaya hindi gawin sa pananampalataya. Sabi nila sa kaya Abu Hanifa, ang iyong Panginoon, mata ko rin kailan siya nag-umpisa o kaya ay kailan siya dito. Mata ko rin. Kailan din kita bilang ang sabot niya kung ano. Sabi niya, alam nyo, ang apat, ano ang nauna sa apat? Yung apat ang nauna. Nando. Apat, apat. Ano ang nauna sa apat? Sabi nila, tatlo. So ano ang nauna sa tatlo? Sabi nila, dalawa. So ano ang nauna sa dalawa? Sabi nila, isa. So ano ang nauna sa isa? Sabi nila, wala. So kung ang numero na kailanmang nangyari noon ay walang numero at hindi nyo alam kung saan nagmula ito, uno, so papaano nyo malaman, papaano natin malaman na mayroon pang pangalo na masabi na mayroon pang nauna sa Allah. Na siya ang taga-tagalika. Siya ang lumika sa lahat ng mga nilika. So, ibig sabihin, wala pinagmulan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hangganan, wala pinagmulan, sapatkat wala pinagmulan, wala hanggaman, sapatkat hindi pinanganap. So, wala siya, hindi siya nagganan. Sapatkat hindi siya nagganan, hindi siya pinanganap. So, wala pinagmulan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtanong naman sila, medyo na hindi sila nakapagsalita. Nakakita naman sila ng tanong na itanong nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hanifa. Sabi nila, saan na ang iyong Panginoon? Saan na ang iyong Panginoon? Sabi ni Abu Hanifa, hindi kasi ang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Ang Allah na pinakamaway, Ar-Rahman, ibig sabihin, pinakamaway ay nasa kanyang luklok. Nasa itaas ng kanyang luklok. Tinatawag na aras, Ar-Rahman ala al-Arsh tawa. Doon siya tumaas ang nasa itaas ng kanyang lugo. Maliban sa inyong mga pag-unawa ng mga iba, minsan nakikita natin sa mga aklat na salungat sa katuruan, ipaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibig sabihin ng istawa ay istawla ng hari sa kanyang lugo. Hindi yun ang ibig sabihin niya, subalit nasa itaas siya ng kanyang lugo. Subalit ang kalaman ng Allah, ang liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay para sa lahat. Katulad nito sabi niya kung ano, kumuha kayo ng kandila. Kumuha sila ng kandila. Ilagay natin sa isang puti na wala nang masisingawan yung puti na yun. Inilagay nila sa isang puti, sinara nila yung puti. Sabi nila, lahat ng liwanag sulok ng kandila ng puti na ito. So, ganyan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan kaya nga sasabi sa atin, pwede tayo ng mga Muslim na ang Allah ay makikuli maka, ang Allah ay kahit saan. Ibig sabihin kahit sa mga sila ay makikuli ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi! Subalit ang Allah ay nakabawat kahit sa ama ng tao. At ang kanyang liwanag ay nakakarap, nakakarating upang sa lahat ng mga tao. Para lang sa atin ang mga Muslim. nagtanong naman sila sa kay Abu Hanifa. Sabi nila kasi ito na sapagkat wala na silang nakinatang mga sa kay Abu Hanifa, ipaliwan ipakilala mo sa kanila, sa kanila, sa amin. Sabi nila sa kay Abu Hanifa, i-describe mo sa amin kung sino ba yan na Panginoon na yan? Na Allah, sino ba yan Diyos na yan? Sabi ni Abu Hanifa sa kanila, ito ang sagot niya, dito na din ang kanilang pag-usap hanggang sa iwanap sila sa pananampalatayan siya. Sabi ni Abu Hanifa, makakita pa kayo ng isang tao na nag-ihinalog? Ibig sabihin niyo, namatay, mamamatay na. Nag-ihinalog, sabi nila, oo. So noong hindi pa siya namatay, nakikita niyo siya kumikilos, sabi nila, oo. So noong siya namatay na, nakita niyo, ano bang nakita niyo? Sabi niya, hindi na kumilos. Sabi niya, ano bang namamasakan niya? Sabi nila, yung kanyang kaluluwa. Sabi niya, nakita niya ang kanyang kaluluwa. Sabi niya, hindi namin nakita ang kanyang kaluluwa. So ano sa palagay niyo ang kanyang kaluluwa? Yan ba ay tubig? Yan ba ay katila ng tubig? Yan ba ay katila ng bato? Yan ba ay katila ng usok? Sabi nila, hindi namin alam. Kaya huwag kayo magtatanong kung ano ang itsura, kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nakapaglikha. Subalit, hindi nararapat na tayo ang magtanong. O kaya ay anyo natin sa katulad ng tao. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi ana illa wa la tafakkaru fi dhati. Kayo ay magtanong sa mga nilikha, mag-isip. Pag-isipan niyo ang lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayo mag-isip kung sino, ano ang isip siya, ano ang kamay ng Allah, ilang ang fitr ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sinabi ng Allah, laisa kamithlihi shay'un. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang kaharihan tulad, walang kawang sa mga kapatid ng mga Muslim. Isa pati tayo ay nagkakaroon. At kinakailangan din ay pakilala natin sa mga kapatid ng mga Muslim. Ako yung kumihan ng Pastor Sibu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس اتقوا الله وصدقوا على دينه أقبلت إلى المسلمين أتقبلت إلى الله سبحانه وتعالى من كل شيء أتقبلت إلى المسلمين أما بعد إلى الله سبحانه وتعالى كيف إن أما بعد إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na kita, makikita natin sa surat ng Allah. Ito ay nakibigay alat para sa atin ang mga Muslim. Kung sino ba ang nararapat ng mga kasama pagtuloy sa mga Allah? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. سَتُلُونَ أَنْ تَلَاتَ وَسَتُلُونَ أَنْ تَلَاتَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ pinakadulo ng surat ng kabanata. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang sinabi o binalik na limang klase ng mga katotohanan sila yan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga nananampalataya, mga mukmin. So unang klase ng mga tao na binalik ng Allah, alladhina amanu sila yaon na mga nananampalataya. Innal ladhina amanu wa hajaru at naghibaqlo. Panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naghibaqlo na mula sa Makkah patungo sa Madina. Subalit, mayroong hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala ng pag-ibakwe pagkatapos ng nakunanaamak. Subalit, ano ang natira? Ano ang pinakadiwa ng pag-ibakwe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ay ang kanyang magsikap na para masunod, para may sakbay ang tinatawag na sharia, kaya ay So, ibig sabihin yun, sila yung mga tao na nananampalataya at sila yung mga tao na sinisikap nila na kanilang masunod ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kanyang ibig sabihin. Walladhi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. At sila yung mga tao na ginawa nila yung tinatawag na jihad sa pamamagitan ng kanilang mga salafi. Sa pamamagitan ng kanilang mga sarili, walang yung awaw, sila yung mga tao na humihinang saklulo. Ibig sabihin yung mga tao na ganun sa makap, humingi sila ng saklulo sa mga taga-Madina. Walang yung nasako, at sila yung mga tumulong sa mga humingi ng saklulo. Ibig sabihin yung mga ansar, sapagkat pinunuman nila, yung mga taga-Makka, galing sa Makka na nagpapitulo sa Madina. Sila yao, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ula'ika ba'uhum awliya'u. Sila yao ang magkakasama, sila yao ang magtulong-tulungan, sila yao ang magkakapagya. So pala, hindi na natin sa ngayon. Marami ng mga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga kukayay, mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa na sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala na nararapat na pansinin natin at lagi natin i-rewind sa mga sarili natin. Pagkita sa ipala sa mga sarili natin, Muhammadur Rasulullah. Si Muhammad ay suro ng Allah subhanahu wa ta'ala, Walladhina ma'amu ashidda. Kaya ay panahibat mga tao na hindi katulad ng mga napanggap natin. Ruhama ubayinahum at sila'y magmamahalan sa isa't isa. Subalit kung titignan natin, kapag kinakailangan natin na ipaalala sa mga sarili natin, sapagkat nabaligtad itong talata ng Allah, kapag dumating, kapag hindi lang tayo ang kasundo sa plano, sa kaisipan, kahit hindi pa man labas sa pananampalataya, ay hindi na tayo magkakaisipan. Magkawat-kawat na tayo. Ano ang nangyari sa atin? Ano ang nangyari sa atin ang lugar? Kung tanawin natin ang ating mga lugar, sapagkat mas matapang ang isang Muslim sa mga Muslim. Ha? Kahit anong tayo ka mga kunti lang na nakadahila, wala na siya tayo sa paliban sa kapamakan hanggang sa mga narating sa minsan ay papatay niya ang mga Muslim. Tingnan niyo ang sunod na talata na binigkas natin. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض سلا يوم ما أتينا نحن بالطاية في سمنة سبيت بيت محمد صلى الله عليه وسلم بعضهم أولياء بعض سلا ما تلوم تلوم أسماء سلا نكاء إسا نكسا إلا تفعلون إلا Ito ang katakutan natin mga kapatid. Sapagkat nilinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung inaanap natin ang mga kadaylan na ng pagkawasak ng ating mga lugar at sa ayong pinatawag na fitna, masama na nangyayari sa pamamagitan natin kung nagkaganito tayo ay malaking dahilan at kahit sa mga ibang bansa makikita natin ang problema. Malaking dahilan, ito ang pinakamalaking dahilan sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala illa ta'alu pag hindi nyo gawin na kayo rin ay katulad ng talata ang nararapat na magsama magtunog-tunog magkakaisa illa ta'alu katulad ng ginagula nila na mangyari sa kalubahan ang pinatawag na fitna wang fasadun kabir at malaking kasamahan. salah, kita bersalah. Kalau Allah amat salah, sedikit saya ini kita tidak masalah. Sebab yang pakai Musliman, ini bagi maaf, maklum yang sangat pok, kurdi bagi yang mata pak, sangat pok Muslim. Semua dapat nama Muslim. Sana ay at mabayabayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung may mga pagkakamali, kung may mga kasalanan na ating nagawa ay patatawarin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras na ito ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panalangin sapagkat sinabi ng sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Jum'a ay may isang oras patatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panalangin. Patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panalangin. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أكرم علم الجهال وارحم علم الشرك والفساد والعناد وانصر رحمتك على العباد يا من الدنيا والاخره والى المعاد. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا ارحم الراحمين. اللهم وفق صفوف المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجمعهم على كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل هذا البلد امنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة